Oraintxe bioterraren 10. edizioa prestatzen ari gera eta jadenik prestakuntza horretan guztiz murgilduta gaude. Salmenta, estanden salmenta hasi gera eta esan dezakegu oso pozik gaudela. Oraingoz, bide honean dihua eta prebizioa kumplitzen balin badira, ba, gure aurrikusten dugu, ba, 120 erakusketari inguruan izango ditugula. Eta gure bioterraren difusio eta heziketa borondatearekin jarraituz, ere bai hitzaldi eta ekintzen programa egitaragua prestatzen ari gera. Baino aurreratu dezakegu, aurten 10. urtea izateagatik, bisitari guztientzat azoka bisitatzeko sarrera dohainik izango da aurten. Honekin jende guztiari produktu ekologikoak eta jasangarritasunaren inguruko zerbitzuak ezagutarazteko errestasun guztia jarri nahi dizkiegu. Bioterrak badauka bere bisitari sendoa, baino jende berrira iritsi nahi dugu eta kultura ekologikoa geroz eta aldegun heinean geroz eta gehiago zabaldu.